राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 17 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता हम स्वर्ग आश्रम राम राम ये बात याद रखो कि भगवान के प्राप्त है वो अपने घर की बात है, ये संसार की बात है, ये घर की नहीं है। ये तो 84 लाख जोड़ी भोगने वालों की भोग योनी है और अपना खाता अलग है, वो भगवान के साथ में है। क्यों? भगवान के अंश होना ईश्वर अंश जीव विनाशी, तो ईश्वर का अंश होने से ईश्वर की बात तो अपने घर की बात है, अपने खास पिता की बात है, तो ये बात तो अपने घर की है। लोगों ने समझ रखा है कि घर का तो जन्म मरण है, और जन्म मरण रहे तो बात ये तो दूसरे घर की है ना, दूसरे घर नहीं है, ये अपने खास मैवांशो जीव लोक जीव भूत सनातन ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्रासी। याद रखने ईश्वरांश जीव विनाशी, सब ईश्वरांश है, सब योनिश कौनते हैं मूर्त है संभवंत, या जितनी मूर्तियां पैदा होती है ताशा ब्रह्म में योनिया हम बीज पते पैदा पिता मैं हूं, पिता मश जल तो दाता दाता पिता मा वेद्यम पवित्र ओंकार सत सच्चा जुड़ा। भगवान ने कितनी मिली संवाद है सद सच्चा हमर जुड़ा सद सच्चा हमे भर जुड़ा अहमेव न मतो अन्यत अहमेव न मतो अन्यत कमना वर्षा दुष्या गृह के अन्य इंद्रिय इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाए हम ही भगवान है, देखने वाले भगवान है, सुनने में आते भगवान है, समझ में आते भगवान है, स्पर्श में आते भगवान है, भगवान है भगवान हम ही नमत तो अन्यत हम ही नमत तो अन्यत भगवान है। जो को देखने में सुनने में समझने में मनन करने में चिंतन में जो आता है सो भगवान ही है, सब भगवान है भाई। वो बड़ी सीधी सरल बात, भगवान है भगवान मेरे भगवान हम एव हम एव न मत हो जाते मेरे सिवाय नहीं है। विचार पुष्टि से देख रहे तो ऐसी बात है, विचार बुद्धि यदि परमात्मा ही है और है ही नहीं और है नहीं, सब परमात्मा है, सब परमात्मा है। बड़ी आनंद की बात है, बड़ी बढ़िया बात है। नमत तो अन्यथा बुद्ध मंदसा कसी बोल की बात है। और इसमें भविष्य नहीं, हम एव जाने उधर भगवान है भगवान पूर्ण तत्काल तत्काल भविष्य नहीं, कल होगा जी नहीं आज ही आज भी अभी। बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधर है अब ही आज, अनेक समय बिगड़ी हुई आज उसे आज भी अभी बिगड़ी जन्म अनेक भी सुधर अब ही आज हो राम को नाम बज तुलसी तज को समाज वाले वाले में है कैसी मौज की बात है। हम भगवान के हैं भगवान के हो राम को नाम जब तुलसी तज को समाज उबरे अमर ही आज अनेक जमने बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज आज आज भी अभी अभी अभी क्योंकि है बात सच यहाँ है और संसार है जिसकी बात झूठी है। ये लंबी चौड़ी बात में ना अधूरी समय समय लगता है ये संसार में रहता है समय भगवान में लगता ही नहीं। हम सुनते वही आज हो ये नाम को नाम जब सजरो ये तो बात सीधी बात है अब ही आज अभी अभी हो राम को नाम जब राम जी गए हम हो राम को नाम जब बालक होता है ना बालक माँ माँ माँ माँ करता रोता है तो माँ यहाँ बैठी नहीं रह सकती माँ की ताकत नहीं बैठी रही माँ माँ करता हो भोला भोला सी दशा है माँ माँ माँ माँ की ताकत नहीं यहाँ बैठी रही ऐसे ठाकुर जी बता सकते सत्य हृदय से भीतर से पुकारे तो भगवान तत्कार करते तत्कार क्योंकि भगवान सब जगह है। हम सब जगह नहीं है भगवान हमारे भगवान सब जगह है सबके हृदय में सबके ईश्वर सर्वभूता नाम करते संपूर्ण प्रावण कहते हमारे हमारे पिता है। बालक कितने ही हो अपनी माँ को अपनी माँ के तरह कह सकता अधिकार है मेरी माँ है माँ पाते ही नहीं होते पूरी हुई भी सब हुई दस पंद्रह बालक हो पंद्रह बालक पूरी माँ एक एक पूरी माँ पंद्रह हिस्सा है ऐसे सबके पूरे परमात्मा पूरे हमारे पूरे अनंत ऐश्वर्य है अनंत माधुर्य है विचित्रता है ऐसे विचित्र परमात्मा हमारे है। माँ कैसे वो मेरी माँ है इस राष्ट्र जीव अविनाशी बहुत आनंदी बात है। सज्जनों ये बात आप मान लो ये बात मिलती नहीं है हमारे को भी आज से जाता है बात मिलती नहीं। वेदों में आता वेदों में श्रवणायाप योग बहुत योग न लभ्य बहुत से आत्मा को सुनने के लिए नहीं मिलती आसन बना मैं उन्हें करे मुसरा सुनने के लिए सुना यहाँ पे वो मेरी ओद लभ्य सुन तो भैया ने मिलो सुनने के लिए मिलते नहीं सुनते बहुत जानते नहीं सुनते नहीं, बहुत जानते नहीं, उसमें हमें सुनते हुए बच्चा जैसे माँ को अपनी माँ कहता है, ऐसे आप सब भगवान को अपना पिता कहें। हमारे परम पिता परमेश्वर, माता धाता पिता, पिता भी है धाता भी है पिता माँ भी है, सब है हमारे भगवान, हमारे भगवान, हमारे भगवान, हमारे प्रभु हमारे, और कोई हमारा नहीं है। ये शरीर हमारा नहीं है, ये थोड़ा दिन मिला है, ये छूट जाएगा। मिलता है बिछुड़ जाता है, मिलता है बिछुड़ जाता है, वो हमारी चीज नहीं हो रही। हमारी चीज तो मिली हुई है, बिछुड़ती है ही नहीं, बिछुड़ती है ही नहीं। सर्वशा ऐसे प्रभु हमारे, सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान अद्वितीय अद्वितीय अद्वितीय और सदा और सर्वसमर्थ और सर्वज्ञ और सर्वसुरद सबके वर्तमान में सर्वशक्तिमान और सब जगह सब देश में सब काल में संपूर्ण परिस्थितियों में सब अवस्थाओं में संपूर्ण घटनाओं में वो हमारे प्रभु है। अब उस प्रभु के हैं, केवल स्वीकार दे, केवल स्वीकार दे, हम प्रभु के, वो प्रभु हमारे, ऐसे प्रभु हमारे हैं, सदा हमारे, और हमारे रक्षक है। हम जानते नहीं, हम प्रभु जानते, हम प्रभु नहीं जानते, प्रभु जानते। सबका सबका सबके लिए विधान करने वाले प्रभु, परम प्रभु हमारे, प्रभु हमारे, हमारे बहुत मौज की बात है, आनंद की बात है। प्रभु हमारे अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मारे। अस अभिमान जाए नहीं भोरे, भूल करके भी ये अभिमान न मिटे, मैं सेवक रघुपति पति मारे। मैं सेवक हूँ भी पति है मेरे, मालिक है हमारे, हमारे मालिक है। वे सेवक रघुपति पति बोले हमारे, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, अज्ञानी से अज्ञानी, ज्ञानी से ज्ञानी, तत्व मग्न तत्व की ओर जीवन मुक्त भगवत प्रेमी, ऐसे ऊंचे और पापी से पापी, दुराचारी दुराचारी, भगवान को अपना कह सकते, सब कह सकते, सब कह सकते अपने। या योग्यता को लेकर नहीं है, संबंध को लेकर है। संबंध हमारा सबका भगवान के साथ है, भगवान हमारे साथ है, सबके साथ घनिष्ठ संबंध, घनिष्ठ हमारे प्रभु, हमारे भाइयों बहनों ही हम, भगवान हमारे, भगवान है। हमारे प्रभु है। मस्त हो जाओ, सब बहुत हो जाए। बड़े घर ताली लागी रे, मन अथारी गुण तो भागी रे। भगवान के साथ में हमारा संबंध है, ये जानते ही नहीं थे, मानते नहीं थे, पता ही नहीं था। पता लगा कि भगवान के साथ हमारा संबंध है और घनिष्ठ संबंध पिता हमारे। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव त्वमेव सर्वम। सब आदत तुम गुणा कह दी और सर्वम त्वमेव सर्वम, सर्वस्व भगवान है, भगवान हमारे। मान लो भीतर से भगवान के हम है, हमारे भगवान है, हमारे प्रभु है, और ये प्रकट हुए भगवान है इस रूप से। स्थूल सूक्ष्म कारण भगवान है। जैसे पता लग गया कि गंगा जी है, ये नदी नहीं है मामूली गंगा जी, ऐसे हम परमात्मा के परमात्मा हमारे, कोई उद्योग नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। सब भाई बहनों को मानना भगवान हमारे, सच्ची बात है। ये शरीर हमारा नहीं है, ये एक परमात्मा, ये लोक हमारा नहीं, ये घर हमारा नहीं, ये कुटुंब हमारा नहीं है, अपने कला में रूपी हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं, तिल का भी हमारा नहीं, सब छूट जाएगा। और भगवान हमारे, कैसी मौजूदगी बात है। जो सबसे बढ़िया है, सबसे श्रेष्ठ है, वो हमारे हैं। तुझ चीज हमारी है ही नहीं, कितनी मौजूदगी। सबसे श्रेष्ठ वो अद्वितीय है, अद्वितीय है, उसके समान दूसरा कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है। ऐसे अद्वितीय परमात्मा हम मामूली नहीं है, हम उसके परमात्मा हमारे। ऐसी बहुत ही बात हुई, निहाल हो गए, निहाल हो गए। पता ही नहीं था, पता नहीं था, पर जानते नहीं थे हम किस घर के हैं, भगवान के हैं। खास हमें वारिश हो जी लोग, इस वारिश नहीं हो जा सी, खास भगवान के हैं, खास भगवान हमारे। ममता मम पद कर, ममता मोह पद कर। गोस्वामी जी ममता कहते हैं, दूसरे संतोष को आत्मीयता कहते हैं। ममता होती संसार में, ये आत्मीयता भगवान है। ममता तो ये जुड़ी है ममता, आत्मीयता सुन अपने खुद, खुद के मालिक, खुद के मालिक भगवान का हमारा संबंध खुद का है। आत्मीयता है, ममता नहीं है, भगवान से आत्मीयता है। भगवान के हमारे, हमारे भगवान है, सीधी सर बात है। ये याद हु याद, गीता में ये लिखा, नष्ट मोह स्मृति लभता, नष्ट मोह स्मृति लभता। मोह नष्ट हो गया, याद आ गई, याद अनुभूत विषय असम प्रमोश स्मृति। अनुभूत विषय का न चुराया जाना, वो अनुभवजन्य ज्ञान हो स्मृति, अनुभवजन्य हो ज्ञान हो वो स्मृति है, ज्ञान स्वरूप। याद आ गई, याद याद, भूल गए थे भूल गए थे, हम भगवान के हैं, ये याद आ गई। स्मृति लवता भगवान के, अमर भगवान है हमारे, ये भूल गए थे, अब भूल मिट गई। कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, हमारे सज्जनों दूसरा संबंध कोई टिकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं, बनता छूट जाता है, मिलेगा बिछुड़ जाता है, मिलेगा बिछुड़ जाता है, मिलेगा बिछुड़ जाता है। ए भगवान का संबंध कभी बिछड़ता नहीं और सदा से है। स्मृति लगता भूल मिटी, भूल भूल पता नहीं था, इसको ख्याल नहीं था, ज्ञान नहीं था, ये समझ नहीं थी, इधर विचार नहीं था, हम कौन है, भगवान के हैं। मुहूर्त में भूल में तो कोई नष्ट हो मोह स्मृति लगता तत्प्रसादात आपकी कृपा से, ये भगवान की कृपा से मिलती है, ये चीज भगवान की कृपा, प्रभु की कृपा से ये चीज मिलती है। तत्प्रसादात मया च्युत सुतोष में गत संदेह, अब गत संदेह सुतोष में संदेह रहित स्थित हो गया, वो संदेह में संशय नहीं, सुतोष में संदेह कर से वो संत, आप जो कहोगे जो करूंगा निहत हो गए, सब आपद मिट गए एकदम। अरे भगवान की बोले नहीं पास, इसके बाद भगवान वास ही नहीं, गीता में भगवान वास नहीं, नष्ट हो मोह स्मृति लगता तत्प्रसादा सुतोष में संदेह कर से वो संत। ऐसे भगवान हमारे भूल मिट गई, भूल मिट गई, वो भूल है ना उसका नाम मोह है, जो भगवान को भूल गए इसका नाम है मोह, मोह वैचित्य धातु है उसे। मोह वैचित्य नष्ट हो मोह, भगवान ने यही पूछा, तुमने एकाग्रता से गीता सुना कर नहीं और अज्ञान से उत्पन्न आया मोह नष्ट हुआ कर नहीं, इसका अर्थ होता है गीता अगर एक सुनेगा तो मोह नष्ट हो जाएगा, ये मोह नष्ट हो नहीं है तो प्रेम पुरुष सुनेंगे गीता सुनेंगे। अर्जुन कहता है मेरे गीता सुनने से मोहनष्ट हुआ नहीं है, नष्ट मोह स्मृति तत्प्रसादात आपकी कृपा से मोहनष्ट हुआ है, हमारी पंडित ऐसे नहीं, हमने गीता सुना ऐसे नहीं, नष्ट मोह तत्प्रसादात आपकी कृपा से, अपने को ये बात मिली है आप यू जानते हैं, यू मिली है तत्प्रसाद भगवान की कृपा से मिली है, हमारे उद्योग नहीं है, हमारी मेहनत नहीं है, हमारी चतुराई नहीं है, हमारी विद्वत्ता नहीं है, हमारी होशियारी नहीं है, ये तत्प्रसाद भगवान की कृपा से। ध्यान नहीं देते भाई लोग, मैं लोग ध्यान नहीं देते, ये तो तत्प्रसाद आपकी कृपा से, ये संयोग मिला है भगवत कृपा से, कैसी मौजी बात है, तत्प्रसाद में आ जाता सुतोष में एकदम संदेह है, बस अब संदेह नहीं करी से उसने आपकी आज्ञा पालन करूंगा, और कुछ करना है ही नहीं हमारे, हमारे कुछ करना नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।